Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından az önce 29. sözden okuduk. Şimdi de Üstad'ın Barla Lahikası adını verdiği mektuplarından okuyoruz. Hulusi Bey'e, Hulusi ağabeyimiz merhuma yazılmış bir mektuptur şu okuduğumuz mektup. Bismihi ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bi adedi hesab-ı ebced, idad-ül huruf, adad-ül huruf, ma karatehu min eczai resal, min eczai resaletin nur. Sevgili kardeşim, seni teşvik için değil, çünkü sen teşvika muhtaç değilsin. Allahu Ekber, ne güzel. Bir insanın kendi kendine şevk ve gayret ile yapması gereken işe yönelmesi ve onu yapması yerine getirmesi ne güzel. Hulusi ağabeyimiz teşvika muhtaç olmayan kahramanlardan. Onun için üstad diyor, seni teşvik için değil, çünkü sen teşvika muhtaç değilsin. Hem övünmeye sebep olsun diye değil, çünkü övünmek ucup ve riya sebebidir. Bunlar da insanın amelini yakar. Onun için sadece şükür için diyorum ki, sen ve Hakkı Efendi benim için 100 ciddi talebe yerine geçtiniz. Hatta diyebilirim ki, kaderi ilahinin beni bu yerlere göndermesi, sizleri şu kutsi vazifeye uyandırmak içinmiş. Değerli kardeşlerim, burası da çok önemli hakikatleri anlatıyor. Bakın, altın, gümüş, elmas arar bazı insanlar topraklarda. Ve bunun için altın madeni, efendim, ocakları kazılır, kuyular kazarlar. Hatta bırakın bunları, demir ve kömür kazmak için bile yerin yüzlerce belki bin metre altına gireriz. Altın, gümüş, elmas fıtratlı, mücevher fıtratlı insanları, güzel insanları bulmak ve işletmek ve çalıştırmak için onları aramak, onları aramak, bulmak için dünyanın her yerine gitmek layıktır, doğrudur. Dünyanın her yerine gidip onları aramak, onları bulmak, onları uyarmak, bu güzel işlere onları uyarmak, imana uyarmak, altın fıtratlı, gümüş fıtratlı, mücevher fıtratlı insanları imana, İslam'a uyarmak ve onları bulmak, uyarmak için dünyanın her bir yerine gitmek. İşte üstadımız diyor ki, ben sizi bulmak ve sizi bu hizmetlere uyarmak için buralara gelmişim. O madenleri bulmak için ne zahmetlere katlanılır değil mi? Yerler kazılır, onları işletmek için ne fabrikalar kurulur, teknolojiler hizmete sokulur, onları korumak için nelere katlanılır. Demek ki böyle insanları bulmak, onların fıtratlarını geliştirmek, imana, İslam'a, hizmete uyarmak çok güzel. Şimdiki zamanda tahkiki iman dersi vermek, tahkiki iman dersi vermek pek büyük bir fazilettir ve kutsi bir vazifedir. Taklit ve tahkiki imanı üstadımız çok yerde anlatır. Hepimiz biliriz, iman ya ana babadan, çevreden elde edilir, kazanılır. Bu da imandır ve bu da güzeldir. Ama bir de tahkiki iman vardır ki, o hiç sarsılmaz, güçlü bir imandır. Tahkiki imana sahip olan bir mümin, birçok müminlere bir dayanma gücü olur ki, farkına varmasalar bile, sıradan halk, o imanı tahkiki sahibinin, imanının gücüne dayanarak, manevi bir kuvvet alırlar ondan ve çeşitli musibetlere karşı, çeşitli din düşmanlarının hücumlarına karşı ayakta kalabilirler, dalaletlere karşı dayanırlar. Şüphe ve vesveseleri onlardan aldıkları derslerle yenebilirler. Değerli kardeşlerim, biz bu gerçeği bizzat yaşayarak hissettik. Bendeniz bu hizmeti 1960'lı yıllardan itibaren hamdolsun tanıdım ve o günkü insanların ruh hallerini gördüm, hissettim. Din düşmanlarının çeşitli hücumları, fakirlik bir yandan, yoksulluk bir yandan, ezilmişlik bir yandan, daha yakında geçmiş olan savaşlar ve kıtlıklar bir yandan ve bir de birazcık okumuş, yazmış insanların çok yanlış bir şekilde insanların imanına, İslam'ına, yaşayışına ve düşüncesine müdahale edildiği, karışıldığı ve imanın, İslam'ın kalplerde yıkılmaya, tahrip edilmeye çalışıldığı bir dönem geçti. O dönemde Risale-i Nur gibi eserlerden tahkiki iman dersi alan, yani tefekkür, tabiatı tefekkür ederek bütün tabiata, olaylara imanını tasdik ettiren, Kur'an'ı tasdik ettiren, Kur'an'ı tasdik ettiğini, her şeyin Kur'an'ı tasdik ettiğini gören müminler, kahraman nur talebeleri, mahallelerinin imanlarını kurtardılar. Bazen bir şehrin imanının, namazının ayakta kalmasını sağladılar. Bunları gördük. Zalimler de özellikle o sağlam imanlı kale gibi duran müminlere hücum ediyor, onları mahkemelere veriyorlar, onları hapsedip tecrid etmeye çalışıyorlardı. Hatta onların hapishanelerde mahkumların imanlarını kurtardıkları, ahlaklarını güzelleştirdiklerini gördükleri zaman onları mahkumlardan bile tecrid ederek, uzaklaştırarak ayrı bir odada hapsetmeye gayret ederlerdi. Değerli kardeşlerim, madem Cenab-ı Hak Risale-i Nur gibi bir Kur'an tefsirini, Kur'an iman hakikatlerini bu zamanda anlatan bir kitabı bize ihsan etmiş, İşte bu yüzden şöyle bir derste bulunduğumuz için Cenab-ı Hakk'a çok şükretmeliyiz. Üstadımız da böyle diyor. Böyle bir derste bulunduğunuz için Cenab-ı Hakk'a çok şükretmelisiniz. Ben de Cenab-ı Hakk'a yüz binler şükrediyorum diyor üstadımız. O kuvvetli omuzlarınız benim yükümü hafifletmek için yükün altına girdi. Evet, değerli kardeşlerim, bu da önemli bir hakikat, önemli bir durum. Bir kahraman alim, bütün bir insanlığın imanını kurtarmak için cehd-ü gayret içinde bulunabilir. Ama bir kişi binlerce, milyonlarca insana yetmez. Onun eli ayağı olmak lazım. Onun yardımcısı olmak lazım. Onun yazdığı, söylediği hakikatleri dünyaya duyuracak dellallar olmak lazım, taşıyıcılar olmak lazım. anlayıp anlatanlar olmak lazım. Evet, o kuvvetli omuza destek olmak için onun yükünün altına girip sevinçle, memnuniyetle omuz vermek lazım. Bu dava öyle kahramanları, öyle yiğitleri istiyor. Üstadımız devam ediyor. Benim zayıf omzum ağırlıktan kurtulup ruhum sizinle, sizin hizmetlerinizle rahat etti. Biraz istirahat bulan ruhum ise size takdirkârane ve minnettârane bakıyor. Halbuki büyük bir cehd ve gayret ile bütün gece ve gündüzünü o tefekkür derslerine ayırıp o kitapları yazan üstadımıza biz çok minnettarız. Biz takdir ve minnetlerle bakıyoruz ona. Ama o da bizim arkadaşlığımıza meğer öyle bakarmış. Ne mutlu böyle bir hizmette, böyle kutsi üstadlara, kutsi büyüklere arkadaşlık ve yoldaşlık yapanlara. Mesuliyetten kurtulan kalbim de diyor üstadımız, muvaffakiyetinize dua ediyor. Evet, değerli kardeşlerim, ey Türkiye'nin şehir şehir, ilçe ilçe her yerine giden, köy köy her köyüne giden, hizmet eden kardeşlerim, dünyanın her bir yerine şifa bahşeden ilaçlar taşıyan kardeşlerim, susuz çöllere sular taşıyan, bereketler taşıyan kardeşlerim, üstadımız size takdirkârane, minnettârane bakıyor. Evet, hepimiz hizmet eden her kardeşimize böyle bakıyor ve muvaffakiyetleri için dua ediyoruz. İcra-i vazife için çok düşünmekten kurtulan aklım da sizi tebrik ediyor diyor üstadım. Ben her şeyi düşünmeye mecbur olacaktım. Her yeri düşünmeye mecbur olacaktım. Her yere el uzatamayınca da üzülecektim. Ama sizler benim aklıma, kalbime, elime arkadaş oldunuz. Ben şu kutsi vazifede bilmeyerek istihdam olunurdum. Siz bilerek hizmet ediyorsunuz, bahtiyarsınız. İnşallah halis niyetleriniz benim niyetimi daha ihlaslı hale getirecektir. Halis niyetli kardeşlerimiz, evet, hizmetine hiçbir karşılık beklemeden, sırf Rabbim bu işten razı, memnun diyerek yola çıkan ve onu memnun etmeye çalışan kardeşlerimiz, hepimizin ihlasına ihlas, çalışma gayretine gayret katıyor. Birbirlerine, birbirimize, bize örnek oluyorlar. Allah onlardan razı olsun. Değerli kardeşlerim, dersimize burada nokta koyuyoruz. Risale-i Nur'dan sohbetlere kaldığımız yerden devam edeceğiz aynı günde. Hoşça kalın.